أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tutunacak, yaratılış gayeleriyle buluşacak ve bu buluşmuşluğu hiçbir zaman koparmamak için gayret sarf edecek bütün muvahhidlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. En sonki hadis dersini ben işlemiştim ve bugünkü işleyeceğim hadis konusunu herhangi bir kardeşe vermediğimizden dolayı onunla sizin karşınıza çıkma işi yine bana düştü. Ve sadece bir seferlik de değil, yani bu konu iki sefer, iki derse ancak sıkıştırmaya inşallah gayret edeceğiz. O yüzden de şöyle bir 3-4 hafta sadece beni karşınızda yine görmek gibi bir neyle derseniz artık onunla karşı karşıya kalacaksınız. Bugünkü üstadımızın, Allah ona rahmet eylesin, kitabının sıralamasında almış olduğu konu zulüm. Zulüm konusunu almış. Özellikle emri bil maruf nehy anil münker ve akabinde emri bil maruf nehy anil münker dili ile yaptığı halde ameli buna ters düşen kişinin felaketi ve onun arkasında da emaneti yerine, emanete riayet etmek gibi konuyu işledikten sonra zulmü almış olması gerçekten İmam Nevevi'nin meselelere vakıf olması ve işlenmiş olması sıralamasında da gerçekten fayda mülahaza edileceği kanaatine varmış olması hakikaten payidardır. Ki zulüm konusu başlı başına bir kavram. O yüzden zaten hadisler de oldukça fazla, ortalama 40-50 sayfalık bir şerhiyle beraber tabi işlenmişlik var ve biz de inşallah zulmü işleyeceğiz. Üstad başlığı zulüm ve zulmün haramlılığıyla beraber haksız olarak herhangi bir şekilde zulmen elde edilmiş olan hakların, hukukların, bu gerek mali olsun gerek farklı boyutlarda olsun, geriye iade edilmesi. Tabi ayetlere geçmeden önce zulüm hakkında birkaç kelam etmek isteriz ki o da zulüm her zaman da bahsettiğimiz gibi nedir? Adaletin zıttıdır. Adaletin tersidir. Tevhidin zıttı şirk, tevhidin paraleli adalet, şirkin paraleli de adaletin zıddı olan zulümdür. Zulüm aslen bir şeyi yerinden etmiş olmak, hakkını vermemek, olması gereken yerden alıp başka bir yere koymak ya da konulması gereken yere koymamak. Yani bunun misalini verirken ne demiştik biz? Suyun yeri bardağın içidir. Su bardağa doldurulur. Suyu bardağa değil de başka bir yere dolduran kişi zulmetmiş olur. Kelime olarak suya zulmetmiş olur. Ve insanların hafsalasında yer eden zulüm kavramı sadece bu kadardır. Yani bir şeyi mutlaka yerinden etmiş olmak, yani bir haksızlığı mutlaka gerçekleştirecek bir konuda bir amel ortaya koymak. Fakat zulüm sadece suyu bardağa değil de başka bir yere, yani tepsinin içerisine doldurmak gibi, başka bir yere koymak zulüm olduğu gibi suyu bardağın içerisine koyması gerekirken koymayan kişi de zulmetmiştir. Bu boyutu insanların gözünde pek dikkate alınmaz. Yani suyu tepsinin içerisine koyandaki yanlışı herkes görür. Ve zulüm bu kadar telakki edilir. Halbuki Kur'an'ın öne koymuş olduğu zulüm, bir, suyu boşalttığı zaman bardağın içerisine değil başka bir yere boşaltmış olmak zulümdür, suya zulümdür. Bir de suyu boşaltmış olması gerekirken suyu boşaltmayan kişi de zulmetmiş olur. Yani mesela Allah-u Teala Kehf suresinde, ki zannedersem 33. ayet olsa gerek, Kehf suresi 33. ayetinde cennet bahçelerinden bahseder. Cennet bahçesiyle nimetlemiş iki kişiden bahseder. Ve bu iki kişiden bir tanesi cennet bahçesi kendisinin olunca ne yapmıştı? Şımarmıştı, aşırı gitmişti. Yani ben bunu hiç kaybolacağını zannetmiyorum demişti. Hatta o kendi bahçesi diğerinden daha fazla olan o zalim kişi ne yapmıştı? Bir de karşıdakine kafa tutarak ben hem çoluk çocuk olarak senden fazlayım hem de mal olarak senden fazlayım diye kibirlenmişti. O da bir Müslümanca tavrını ortaya koymuştu ki meselemiz bu değil. Allah-u Teala bu haksızlık yapan kişinin cennetini nitelerken ona hem üzümler, yani etrafında yine bağ bahçesi, aynı bahçenin içerisinde iki ürün veren bir bahçe olduğunu ifade ederken orada bir kelime kullanıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki وَكِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ, bu iki cennet var ya, o kişiye verdiğimiz iki cennet, اَتَتْ اُكُلَهَا, yiyeceklerini tam olarak verdiler, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ve ondan hiçbir şeyi de zulmetmediler. Dikkat edin. Burada Allah-u Teala zulüm kelimesini neyi anlatıyor? Yani o bahçe vermesi gereken şeyi tam verdi. Noksanlık vermedi. Noksan ürün vermedi. Ve burada noksan ürün vermedi derken zulmetmedi kelimesini Allah-u Teala kullanıyor. Dolayısıyla zulmetmek kelimesi iki anlamda kullanılır. Bir, ityanul meharim, haramların işlenmiş olması, haramların işlenmiş olması, bu birinci tür zulüm. İkincisi de terku vacip, vacip olan, yapılması gereken bir şeyi yapmamak, bu da zulüm. İkisi zulümdür. Bu anlamda zulüm bir şeyi ne yapmaktır? Yerinden etmektir. Ki Allah-u Teala o ayetinde ne diyor? Biz işte ona bahçeyi verdik ve o bahçe yiyeceğini ne yapıyordu? Tam veriyordu. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ve onda herhangi bir noksanlık, yani bahçe vermesi gerekeni verdi. Dolayısıyla zulmetmedi. Burada Allah-u Teala'nın da açıktan kullandığı gibi zulüm dedik nedir? Bir, Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi işlemek. İkincisi, yapması gereken, üzerine vacip olan şeyi yerine getirmemek. Yani bir örnek daha vereyim, daha güzel açıklansın, belki daha güzel anlaşılır. Bir insanın ailesi var, çocuğu var, çoluğu var ve onlara bakmış olmakla ney mükellef? Bu adam kendi çoluğu çocuğu bakmakla mükellef olduğu kişiler dururken, mali gücü gerçekten yerinde iken, tutar başka bir insanlara ya da başka bir takım ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye kalkarsa, parayı yanlış yerde, üzerine nafaka, mükellefiyet olarak düşmüş olan kişiler bırakıp başka bir yere kullandığı için zulmetmiştir. Bu kişinin zulmü anlaşılır. Yani eli altındakileri açlıktan sefil bırakıyor ama başkalarına gidip yardım ediyor. Ya da parayı başka bir yerde kullanıyor. İster haramda, ister mübah olan şeylerde kullanıyor. Bu zulüm. Bunu biliyoruz. Fakat şu da zulüm. Yani elinde imkanı var iken, çoluğuna çocuğuna bakmak gibi bir imkanı var iken çoluğuna çocuğuna hem bakmıyor hem de parayı başka bir yere de kullanmıyor. Yani başka bir tarafa da kullanmıyor. Sonuçta bu da zulüm mü? Bu da zulüm. Neden? Yani imkanını başka bir yere kullandığından dolayı değil. Üzerine vacip olan şeyi yapmadığı için bu da zulüm. Kelime anlamı olarak zulüm bu şekilde. Ve zulmü biz iki şekle ayırırız. Yani zulmün iki çeşidi vardır deriz. Bu zulmün birinci çeşidi, kulun Allah'a karşı, Allah ile kendisi arasında olan hukukta zulmetmiş olmak. İkincisi, kullara karşı zulüm. Bunların boyutları var. Onlara gerekirse gireceğiz inşallah. Yani zulüm dediğimiz zaman bir insandan sadır olacak zulmün iki nevi vardır, iki türü vardır. Birincisi, kulun Rabbine karşı zulmü, ikincisi kulun kullara karşı zulmü. Ha, kulun Rabbine karşı zulmü dediğimiz zaman bu iki çeşit ifade edilir. Bir, kulun doğrudan Allah-u Teala'nın zatı itibariyle Allah-u Teala'nın zatına binaen işlemiş olduğu zulüm, ki bu akidevi zulümdür ve bu kişiyi kafir yapar. Yani bir haksızlık var. Bir yoldan sapmışlık var. Hakkı yerli yerince edinmemek var. Burada kişi ne yapar? Doğrudan Allah Azze ve Celle'nin zatına müteallık olan, zatıyla alakalı olan bir hususta zulmeder. Ne gibi? Allah-u Teala'nın sıfatlarından, isimlerinden herhangi bir tanesini başka bir kula vermek gibi. O yüzden ne dedik? İnne şirke le zulmün azim. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğlunu olan nasihatlarında, Lokman suresinde. Hiç şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür. Neden? Çünkü bir insan haksızlık yaparsa bu yapacağı haksızlığın en büyüğü Allah'a ait olan bir hasleti Allah'tan alıp başkasına vermektir. Ve burada şirk vardır. Bu birincisi, kulun Allah'a karşı olan hukukuyla alakalı olan husustaki zulmün bu büyüğü kişiyi ne yapar? Kafir yapar. Çünkü Allah-u Teala şirkini yapmıyor, affetmiyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğu zaman da hangi günah en büyüktü dediği zaman ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Seni yaratan Allah olmasına rağmen ona ne yapman? Denk tutman. Ona bir şeyi denk tutman. Bu birincisi. İkinci zulüm ise kulun kendisine yönelik olan uygulamaları. Kendisine yönelik olan zulmü. Peki Allah'la arasındaki bir işlev olarak ortaya çıkmış zulüm bunun neresi dersek, Allah'ın kulu adına indirmiş olduğu ayetlere, haramlara düşmek ve bu anlamda zulüm kime dönüyor? Kendisine dönüyor. Yani Allah-u Teala'ya sıfatlarını bırakıyor, şirk koşmuyor, Allah-u Teala'yı birliyor, tevhid ediyor, her türlü isminde, sıfatında, zatında, her şeylerinde, ama Allah'ın verdiği emirlere uymadan ne yapıyor? Haksızlık yapıyor. Ve bunun Allah-u Teala'nın zatına bir iftirası olmadığı için bunun dönüş acı tarafı kime? Kendisine yönelik. Ha, bu peki ayetlere zulmetmiş olur mu? Ayetlere bu anlamda zulmediyor. Peki ceremesini kim çeker? Kendisi çeker. Allah'a da iftira atmadığı için bu kişi kafir olmaz. Peki bu iki zulmün affı söz konusu olabilir mi? Yani kişiyle Allah arasındaki hukukta ortaya çıkacak olan zulmün, bir, Allah'ın zatına yönelik olan haksızlık, zulüm, iftira yani şirk söz konusu olursa Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Allah kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Ebediyen bağışlamaz. Bunun dışındakileri bağışlar. Ha, bir kul Allah'a şirk koşmadığı müddetçe demek ki şirk zulmü ortaya çıkarsa bunun tek imkanı vardır. O da tövbe edecek. Tekrar Allah'ı birleyecek. Aksi takdirde her ne kadar kendisinden güzel ameller sadır olsa da hiçbir şekilde ona fayda vermez. Çünkü ne yapar şirk? Şirk bütün güzellikleri siler, atar. Ha, kul Allah'ı bildikten sonra Allah'ın ayetlerine karşı topyekun bir şekilde değil ama günahlara düşerek ya da bazen gereğince yapmayarak zulmederse bu nedir? Bu günahtır. Ha, bunun affedilmiş olma ihtimali, bunun sebepleri vardır. Tövbe eder, iyilikler, günahları siler. Bir takım çeşitleri vardır ama onun hükmü Allah'a bırakılır. Allah dilerse onu azap eder, dilerse affeder. Çünkü sonuçta kulun Allah ile kendisi arasındaki olan zulmü, kendine yönelik olan zulmüdür. Ha, zulmün ikinci çeşidi dedik nedir? Zulmün ikinci çeşidi Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kullar arasındaki hukuktur. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer zulüm meselesini gerçekten çok ciddi bir şekilde kavramak istiyorsanız, yeryüzünü Allah-u Teala yaratırken ya da Allah-u Teala bir kulu yaratırken mutlak adalet ve denge üzerine yarattığını hiçbir zaman hatırınızdan çıkartmayacaksınız. Ta ki insanlar arası zulüm ne kadar Allah katında büyük bir günaha gerektiren hususmuş bunu kavramış olacağız. Yani Allah-u Teala yeryüzünü yarattığı zaman tam mükemmel bir dengede yarattı. Her şey hak ve adaletle. O yüzden cehennemin kaçınılmazlığı buradan zaten doğar. Çünkü her şey, ne diyor Allah-u Teala? Biz her şeyi yarattığımız gibi ne yaparız? Döndürürüz. Nu'iduh. Onu döndürürüz. Yani her şey yaratılıştaki gibi dengeye dönecek. Hiç kimse, hiç kimseye zulmetmiş olmayacak. Biz hangi insanı yaratmış, hatta hayvanı dahi, hangi hayvanı yaratmış ve ona ne gibi hak vermişsek, hukuk vermişsek, kim bu hak ve hukuku çiğnemiş ise orada ne var? Zulüm var. Haksızlık var. Ve bu haksızlık mutlaka ne yapılacak? Telafi edilecek. Ha, bunun da sebebi ne? Allah-u Teala'nın mahşer günü. Allah-u Teala hükmünü buna sebep kılmış, orada geriye dönülecek. Yoksa dünyada değil. Yoksa Allah Azze ve Celle herhangi bir haksızlığın karşılığını dünyada vermiş olsaydı, yeryüzünde adım atan bir tane canlı bulamazdı. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. O yüzden Allah-u Teala ayetinde ne diyor? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا Sakın ola Allah'ı, ama sakın ola Allah'ı zalimlerin yaptıklarından, zulmedenlerin, haksızlık edenlerin yaptıklarından Allah'ı gafil zannetme. اِنَّمَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ Bu gözlerin böyle alavere olacağı, gözlerin gerileceği, gözlerin korkudan ve dehşetten sağa sola gezdireceği, gözlerin alt üst olacağı güne erteliyor. Sakın Allah'ı haksızlık yapanların haksızlığından gafil zannetme. O gözlerin alt üst olacağı güne Allah erteliyor. Orada ama adalet tekrar yerini bulacak. Çünkü Allah-u Teala orada adaletle hükmedecek. Peki, dedik ki Allah-u Teala'ya karşı işlenmiş olan zulüm iki çeşit, bir Allah'a yönelik olan şirk, onun imkanı, affı sadece tövbeyle ve tekrar Allah'ı birlemekle. İkincisi, Allah dilerse affeder. Peki kulun kula karşı haksızlığını? Bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesindeki, ilerideki hadislerde de zaten bunu inşallah işleyeceğiz. Veda hutbesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? İnne dimâekum ve embâlekum ve e'râdakum, sizin mallarınız, canınız ve ırzınız nedir? Bu ayınız ve bu gününüz gibi muharremdir. Yani haramdır. Dokunulmazdır. Zaten Allah rahmet eylesin üstadımız İmam Nevevi bu konudan sonra, zulüm konusundan sonra aldığı başlık da o. Yani Müslümanlara dokunulmaz hakları ve ona riayet etmemek bağlı. Sonuçta insanın canı, bir kimse haksız bir yere başka bir cana kıyarsa zulüm vardır. Mallarınız, dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, aranızda nedir? Haramdır. Bir kimse başka bir kimsenin malına, insanın malına haksız yere el koyarsa haramdır. Yine ırz, yani namusu, iffeti, onuru, insan olarak şahsiyeti, o haramdır. Bunlara haksız yere, bunları da sınırı aşan kişi ne yapar? Zulmetmiş olur. Başkasının hakkına tecavüz etmiş olur. Peki bunun karşılığı ne? Yani Allah-u Teala kul hakkı dediğimiz, bizim dilimize gelen kul hakkı. Kul hakkını gerek canından, gerek malından, gerekse ırz ve namusundan dolayı bir haksızlıkla elde edilmiş olan kul hakkını Allah affeder dediğimiz zaman burada bir parça duracağız. O hadiste gelecek ama ben zulmün çeşitlerini aktardığım için burada bunu işliyorum. Daha doğrusu bu hadisi burada bildiriyorum. Ki bu hadis de bildiğiniz hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sizce iflas eden kimdir? Müflis kimdir? Ne dedi sahabe? Ya Resulallah, bizim yanımızdaki iflas eden kişi men la dirhemu lehu, yanında malı olmayan, dirhemi olmayan, parası pulu olmayan kişi iflas etmiştir. Onu kaybeden kişi iflas etmiştir. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İflas eden kişi, bakın dikkat edin ki şudur. O kişi birçok iyiliklerle Allah'ın karşısına gelir. Çok iyiliği vardır adamda. Adamın bolca hasenatı var. İyilikler yapmış. Yani Allah yolunda vaktini vermiş, canını vermiş, imkanını vermiş, malını vermiş. Çok iyilikleri var. Ve bu kişi diyor mahşer günü getirilir. Daha sonra zulmettiği, haksızlıkla zulmettiği kişiler getirilir. Ve o gün sakın benim gözüme bakıp da deme ki bana o gün hakkını helal edersin değil mi deme, hiç kusura bakma. O güne kalırsa İstesem de vermeyeceğim. O gün istesem de vermeyeceğim sana. Çünkü istemeyeceğim. Yani bir şeyi istemeyeceğim bir kere. Çünkü o gün ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ. O gün kişi kardeşimden kaçacak. Ben o gün kardeşimden kaçacağım, anamdan kaçacağım, babamdan kaçacağım, hak ve hukuk olur diye. Ben o gün anamı bile, ya Rabbim ne anamı, anamı da, anasını da, analarımı da, yani bütün insanları da al cehenneme koy, yeter ki beni kurtar diyecek olan bir insan. Siz de böylesiniz. Çünkü bu, o günün dehşetinde Allah-u Teala bunu söylüyor. O yüzden dünyada hallettin, hallettin. O gün bekleme. O yüzden Allah-u Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O kişi getirilir. Alacakları getirilir. Zulmettiği, haksızlık ettiği kişiler getirilir. Ve diyor, onların diyor, uğramış olduğu zulüm karşılığı bunların iyiliklerinden diyor. Bunun iyiliklerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam alınır, onlara verilir. Gidiyor. İyilikler o tarafa gidiyor. Allah için yaptıkların, mükafat alacağın ameller zulmünden, kul hakkından dolayı o tarafa kayıyor. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Ve daha sonra iyiliği biter diyor Resulullah. İyiliği kalmaz. Ve sonradan diyor hala karşılığı ödenmemiştir. Karşıdakilerin kötülüğünden ödenir. Onların kötülüğünden alınır, buna verilir ve bu şekilde kaybolur. İşte iflas eden bu. Dolayısıyla evvela kul hakkını Allah-u Teala mutlak olarak adaletiyle hükmeder. Kul hakkı ödenecek. Çünkü kulun kula olan hakkıdır ve Allah-u Teala kula bu hakkı vermiştir. Mal, can, ırz, namus, iffet, insanlık onuru, bu hakları Allah-u Teala yaratmış olduğu kullarına vermiştir. Ve onlarla beraber ne yapar? Ödenecek bunlar. Tabii Allah-u Teala bir kimseyi sever de onun günahını ya da onun haksızlığını üstlenmez mi? Bu da vardır. Fakat bunun kimler için, hangi şartlarda, hangi zulüm türünde geçerli olacağına Kur'an ve sünnet herhangi bir bildirge uygulanmıyor. Ama ola ki Allah bir kulu severse o kul için diğer kulunu memnun edebilir. Allah bir kulu gerçekten takdir etmişse, sevmiş ise ve onu cennetiyle hükmetmiş ise, ondan razı olmuşsa, diğer kulunu razı edene kadar ona verir, verir, verir, verir, ikisini de cennete koyar. Bu Allah'ın bildiği hükmündedir. Fakat normalde kul hakkı karşılıklı bir şekilde halledilmeden hiçbir şekilde zayi olmaz. Ki hadislere gireceğiz. Bu da insanın insana olan zulmü, haksızlığı söz konusu. İşte bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden aktarmış olduğu o veda hutbesindeki canlarınız, mallarınız ve kanlarınız haramdır hususu mutlak dokunulmaz olan hususları ne yapar? Dile getirir ve bu anlamda yeryüzü yaratıldığı gibi ne yapacak? Adalet üzerine devam edecek ve adalet üzerine mutlaka cereyan edecek. O adaleti burada gerçekleştirenler yarın Allah'ın huzurunda ne yaparlar? Karşılıklarını görürler. O yüzden zulmeden insanların gerçekten Allah katındaki kınanmışlıkları o kadar yüksek, o kadar büyük ve gerçekten o kadar sorumluluk gerektiren bir husus ki Allah-u Teala üstadımızın da almış olduğu ayette Mü'min suresi 18. ayetinde şöyle buyurur. مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُتَاعٍ. O gün zalimlerin diyor Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde dostu ve sözü dinlenecek şefaatçisi yoktur. Yani zulüm söz konusuysa zulüm hususunda şefaat dahi söz konusu değildir. Çünkü mutlaka zulmün zıttı olan adalet gerçekleşecektir. Şefaat orada sökmez. Onun diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala bir yardımcısı yoktur. Ta ki tekrar adalet ne yapacak? Yerini bulacak. Burada Allah-u Teala açıkça buyurduğu gibi itaat edilen hiçbir şefaatçisi yoktur zalimlerin, haksızlık edenlerin, hakkı haddi aşanların ve Allah'ın yaratmış olduğu dengeyi bozup bu yolda devam edenlerin. Ki Allah-u Teala zaten ayetin hemen baş tarafında ne yapıyor? Yüreklerin ağza geleceği, tasadan insanların yutkunup duracakları, o yaklaşmış olan kıyamet gününde onları uyar diye ayetin başında bu şekilde geçiyor. Ve yine zulmün mutlaka karşılığının ya da kul hakkının, kulların hakkının mutlaka karşılığının bu şekilde alınacağını ifade eden başka ayetlerden bir tanesi de Hac suresinin 71. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin şu şekilde buyurması: وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ. Zulmedenler için herhangi bir yardımcı söz konusu değildir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Tabii ki buradaki zulmün nitelikleri, boyutları, ebatı söz konusu. Yani insanın canına kasteden, kastedilmiş olan zulüm ile malına kastedilmiş olan zulüm ya da ırzına kastedilmiş olan zulüm, bunlar tabii ki bir değil. Yine aynı zamanda bir insanın bir zulmü sürekli yapmış olmasıyla, nadiren yapmış olması ya da istemeden yapmış olması, bunlar tabii ki farklı bir boyutta, belki bambaşka bir ders olarak işlenmiş olması gereken boyut. Fakat bildiğimiz sonuçta zulmün karşılığı mutlaka adalet gerçekleşecek ve Allah Azze ve Celle adaletiyle ne yapacak? Zulmü adaletiyle ortadan kaldıracak. Yoksa ben kulum mağfiret ettim dediği zaman bu kul hakkını ne yapmıyor? Kapsamıyor. Ta ki bir önce koyduğumuz istisna, eğer Allah Azze ve Celle bir kulunu sever, onun adına, onun yükünü haksızlık etmiş olduğu kula karşı savunursa o durum istisnadır. Peki Allah-u Teala'nın o sevmiş olduğu kul şayet ya da o haksızlık etmiş olan kul sadece bir takım farzları yerine getiren ama zaten Allah'ın emirlerine uymayan fakat bir takım da iyilikleri olan kişi ama zulüm gören kişi Allah'ın sevdiği bir kul ise o durumda ne olacak? Ya da Allah'ın sevdiği kullar ise işte adalet, orada Allah-u Teala adaleti hükmedecek. Belki iflas, belki hadiste bahsettiğimiz gibi müflisin durumu ne yapıyor? Devreye giriyor. Ondan sonra üstadımız, ki aslında gerçekten zulüm olarak, yani zulüm konusunu daha da aşmış olmak ya da bir önce ifade ettiğim boyutta, yani insanların birbirine olan zulümdeki ebatlar, boyutlar, onlara girmiş olmak mümkün ama gerçekten onlara girmiş olsaydık belki dersimiz sadece iki derse sıkıştırma şöyle dursun, 4-5 dersi alacaktı. Ben o yüzden oralara girmiyorum. Üstadın aldığı hadisleri işlemeye de burada ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Birinci hadis, 205 numaralı hadis. An Cabir radiyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Cabir radiyallahu anh'tan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: İttekuz zulm. Zulümden sakın. Zulümden kaçının. Fe inne zulme zulumatun yevmel kıyame. Çünkü zulüm kıyamet günü gölgeliklerdir. Zifiri karanlık getirir. Zulüm karanlığı doğurur. Çünkü zulmün karşılığı adalettir. Ve zulmün olduğu yerde karanlık, adaletin olduğu yerde nur vardır. Ve Allah-u Teala'nın nurlandırdığı kişiler sadece mahşer günü nurlanırlar. Ki bir ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ya, o gün bir takım kimseler vardır ki Allah-u Teala onların önlerini ve sağlarını nurlu kılmıştır. Ne derdi onlar? Rabbana etin lena nurana. Ya Rabbi bütün her tarafımızı ne yap? Nur kıl diye dua ederler. Yani Allah'ın nurlandırdığı kişi nurludur. O gün nurdadır, açıklıktadır, seçikliktedir. Dolayısıyla dünyadayken Allah'ın nuru ile nurlanmayan. Neden? Çünkü Allah-u Teala bir ayetinde ne diyor? Hiç bizim, yani kendisine kitabı vererek, vahyimizi vererek, kendisini nurlu kıldığımız, insanların içerisinde nurla yürüyen kişi, karanlıkta bıraktığımız kişi gibi midir? Dünyada böyle. Dünyada Allah'ın vahiy nuruyla nurlanan, sokaktayken, alışverişindeyken, evindeyken, muamelelerinde, her türlü olayında Allah'ın nuruyla önünü nurlandırmış ve ona göre tavır sergilemiş olanlar nurlarını orada tamamlar. Ama zulmetmiş olanlar, haksızlık etmiş olanlar ne yapamazlar? O gün nurdan mahrum kalırlar. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? İttekuz zulm, zulümden kaçının, haksızlıktan kaçının, başka bir kimsenin hakkına tecavüz etmekten kaçının. Çünkü o gün zulüm ne yapar? Zalime zifiri karanlıklar getirir haksızlık edene. Ve bu ifadesinin arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir öğretisi daha var. وَتَّقُ الشُّحَّ. Şuh, yani normal, mutumut tercüme edecek olursak cimrilikten kaçının diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fakat özellikle şuh kelimesi Arap dilinde sadece cimrilik değil, el-hirsu alel-ma diye geçer. Alel-mal. Yani mala karşı düşkünlük. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zulümden insanlara kaçındırdıktan sonra mala karşı düşkün olmayın diyor. Cimrilikten sakın. Mal sevgisinden korunun. Neden? Fe inne şuhha. Çünkü mal sevgisi, mülk sevgisi, çünkü dünya sevgisi, çünkü cimrilik ne yapar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ehleke men kâne kablekum. Sizden öncekilerini helak etmiştir. Sizden öncekilerini helak eden şeydir o. Neden? Çünkü hamelahum ala en sefeku dimâehum ve istahallu mahârimehum. İmam Müslim'in rivayeti bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların içerisinde o mala olan hırstan dolayı zulüm doğdu. O mala olan hırstan dolayı haksızlık doğdu. O çıkara olan ihtiyaçtan, özlemden dolayı zulüm belirdi ve bu nedenden dolayı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, insanlar birbirinin kanını akıtmaya kadar gittiler. Ve birbirlerinin namahremlerini helal kıldılar. Yani sırf mala olan özlemden, bugün bir mal için, bir dünyalık sevgi ya da çıkar için insanların ne kadar menfaatperest, çıkarperest olduklarına şahit olmuyor musun? Görmüyor musun? Bu haksızlıklar, bu zulümler, bu alavereler, dalavereler, bu içten hesaplaşmalar, bu içten pazarlıklı olmalar, bütün bunlar ne? İnsanın içerisindeki olan o çıkara, o mala, o dünyaya olan rağbet, hırs değil mi? O değil mi? O. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaçının diyor. Çünkü bu insanları ne yaptı? Helak eden buydu. İnsanları helaka bu götürdü diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden mala sevgi duymamak, mala karşı rağbet etmemek. Yani diliyle ve özüyle sadık olmak. Dile gelince mal dediğin elin kiri, ama amele gelince mal dediğin kalbimin nuru. Mal dediğin kalbimin sevdası. Mal dediğin damarımın kendisi için attığı, beynimin kendisi için planlar kurduğu ve onun için haksızlıklar yaptığı şey. Değil. Özü ve sözü ile dost doğru olmak. Eğer mahşer günü gerçekten iman etmiş bir insan olarak kişi karanlıklar altında kalmak istemiyorsa, ne güzel değil mi? Yani aslında yani şu dünyanın içerisinde insanların kimisinin inekleri sokaklarda rahat rahat gezdirdiği, inekleri kutsal gördüğü, kimisinin çocuğunu bile kutsala diye tapındıklarına kurban ettiği, kimisinin sapıklıkları içerisinde, pislikleri içerisinde, çıkmazları içerisinde, alavereleri, dalavereleri, zulümleri içerisinde aslında İslam bizi ne kadar güzele yönlendiriyor değil mi? Ne kadar dengeli bir toplum oluşturmayı gerçekten İslam hedef edinmiş. Ama gönül verenler nereye? Bu işlerindeki cimrilik ya da mala olan düşkünlükten kurtulanlar nerede? Bu Allah'ın nimetinden bizi Allah sormayacak mı? Böyle bir nimet gönderdim ben size. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi bu karşımızda duruyor. Ve onun için Allah Azze ve Celle bakın Haşr suresi 9. ayet. Yani bunu ben size bir ödev olarak vermiştim. Yani müminler müminlere karşı ne kadar fedakar olmalı? Müminler müminler için ne kadar arabalarını koşturmalı? Müminler müminler için ne kadar vakitlerini harcamalı? Bir mümin bir mümin kardeşi için ne kadar samimiyetle düşünmeli? Bir mümin kendisi için istediği şeyi bir mümin kardeşi için ne kadar istemeli diye vermiş olduğu bir konu vardı, hatırlıyorsunuz. Ve maalesef yazmaktan da çekindiğimiz bir konuydu. Çünkü yazdığımızı uygulamadığımızdan korktuğumuz bir konuydu. O ayet karşımızda, Haşr suresi 9. ayette Allahu Teala 8. ayette muhacirleri anlatıyordu. Ne diyor? Lil fukara il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yebtagune fadlan minallah. O müminler ki, yani kendilerine gerçekten ihtiyaç olarak, ihtiyaç sahibi oldukları için yardım edilmesi gerekenler kimler? O hicret edenler ki beldelerinden ne yaptılar? Ve mallarından oldular. Ne için? Allah'ın fazlını, Allah'ın rızalıklarını aradıkları için. Allah'a yardım ettikleri için. Allah'ın Resulüne yardım ettikleri için. İşte bunlar dost doğru olanlar. Ve onların hicret ettiği yurt, Medine yurdu. Medine yurdu. Kim var orada? Ensar. Ensar var. Ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ. Önceden, yani o muhacirler hicret etmeden önce o Medine'yi yurt edinmiş olanlar. Ve neye? O Medine'ye yerleşmiş olanlar ve imana yerleşmiş olanlar. İmanı içlerinde gerçekten yeşertmiş olanlar. İmanı içselleştirmiş, iman dilde de değil, iman kalplerine öyle bir yerleşmiş ki damarlarında atıyor. Böyle imanı sevenler. Ne yaptılar onlar? Onlardan önce يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ. Kendilerine hicret edenleri seven. İmanı içerisinde yerleştirememiş olanlar kendi çıkarları için hiçbir zaman başkalarını ezmekten, haksızlık etmekten geri durmazlar. Ama imanı içerisinde yerleştirmiş olan için üzeri pis, pasaklı, parasız hiç olan bir iman ehli vallahi başının tacıdır. O yüzden adamın ciğeri yanar. Niye ciğeri yanar? Ciğeri beş para etmez, kravatlı, cebi paralı olanlara selam duranların Ümmü Mektum gibi sırf Allah rızası için samimiyetinden başka bir şey olmayanları harcadıkları dönemi. O insanlar gördüğünüz zaman ciğeriniz yanar. O yüzden aslında yanmadan kasıt da acımaktır işin gerçeği. Çünkü siz de istemezsiniz. Müminin böyle olmasını istemezsiniz. Onu ondan daha çok sevdiğiniz için istemezsiniz. Ama onlar ki diyor ne? Onlar kendilerine hicret edenleri severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Ben ayetin tercihini yapmıyorum. Direkt geçiyorum. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Yani kendi içlerinde kendilerine sevgi duymuş oldukları şeyleri bile ne yaparlar? Elden çıkarlar ve kardeşlerini düşünürler. Onlara verirler. Ve hiçbir zaman da işlerinde kaygı da duymazlar. İşlerinde kaygı da duymazlar. Sıkıntı da duymazlar. Böyle bir sıkıntı da yaşamazlar. Yani malını, arabasını kardeşine verse, Allah için verse, arabası bir Müslüman kardeşin işi görülecek diye yerle bir olsa içi sızlamaz. Yaptığım Allah için diyor. Değil ki arabasını bir kardeşi için. Yani vermeye bile çekinsin. 10 dakika kardeşi için sürmeye bile çekinsin. Yani onlar ona da zorluk duymazlar diyor Allah Azze ve Celle işlerinde. Yani ihtiyaçları olsa dahi, dikkat edin, ihtiyaçları olsa dahi böyle yapmaz. İhtiyaçları bile olsa. Bana fazlasını herkes verir. Bu değil mi? İhtiyacı olan şey. Ve bakın ne diyor arkasında Rabbimiz Tebareke ve Teala bu hadis. Neden bu ayeti aldık? Bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ittekuz zulme, yani zulümden kaçının ifadesinden sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Vettekuz şuhha, mala olan hırstan, cimrilikten de sakın. Bakın ne diyor Allah-u Teala bu ayette? Ve men yuka şuhha nefsihi. Her kim nefsinin cimriliğinden, her kim nefsinin kendisine yönelik çıkar hesabından, her kim nefsinin kendisine olan dünyalık bir takım çıkarlar uğruna, mal, makam, şan, şöhret bilmem neyse, bütün onlar uğruna nefsinin kendisine olan dürtüsünden kurtulursa, kim diyor bunu? Nefsi yaratan diyor. Nefsi yaratan diyor. Ta ulaike humul muflihun. İşte kurtulanlar bunlar. Çünkü böyle bir şeyin insanın nefsinin cimriliğinden kurtulmadığı yerde adalet olmaz. Orada mutlaka zulüm. Bir yerde zulüm. Ama zulmün hangisi olur? İster bizatihi haksızlığın ta kendisi olur, isterse yapması gereken bir şey yapmaması olur. Çünkü zulüm ikidir derim. Yapması gereken şeyi yapmaması olur. En az ihtimaliyle. Ya da bizatihi aşar. Evet, bu birinci hadisimiz. İkinci hadisimiz, yani aklıma gelmişken hatırlatayım. Dedik ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ifade edilen ve bir önce aktardığımız gibi kulun kula karşı olan haksızlığında Allahu Teala'nın adaleti cereyan edeceğini. Hazreti Muaz'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti'nin 9. senesinde nereye gönderdi? Yemen'e gönderdi. Ona Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerinden bir tanesi neydi? İttaku da'vetel mazlum. Zulme uğramış olanın bedduasından sakın. Sakın. Kendini ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Kendini koru. İttaku da'vetel mazlum. Neden? Çünkü zulme uğramış olan kimse. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Çünkü adalet cereyan edecek. Gerçi bu şekilde dua eden, Allah onun karşılığını verirse dünyada karşılığını almış olur. Eğer verirse Allah Teala'nın takdiri. Ama zulüm, haksızlık her zaman oradan kalkmaya mahkumdur. Ebu Hureyre'den İmam Müslim'in rivayeti, ki aynı zamanda Tirmizi'de rivayet etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا. Kesinlikle her türlü hak ve hukuk ehline geri iade edilecek. Dedik ya, yeryüzü yaratıldığı şekliyle ne yapılacak? Geriye gelecek. Geriye gelecek. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ta ki يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَى. Boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan bile hesaplanacak. Yaratılmış olan denge yerine oturacak. Hiç kimsenin karşısındaki haksızlığı boş kalmayacak. Sakın zannetmeyin ki ya bu küçük, ya bu büyük, ya bilmem ne demeyin bunu. Zulüm zulüm diye bu ifade edilecek. Öyle bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَى. Yani bir yarım hurma tanesi kadar dahi olsa kendinizi ateşten koruyun dediği bir gün. Yani yarım hurma tanesi kadar dahi hayrının peşinden koşacağın yok mu kitabın bir yerinde? Ben bu küçük hayır işlememiş miyim diye, olsa da faydasını görsem diyeceğin bir günde, ya bu küçük şeyden nereden çıktı geldi başıma ya, şimdi ben bunun için neler neler yapacağım diyeceksin tabii. O nasıl varsa bu da var. O nasıl varsa bu da var. O yüzden Hazreti Lokman ne diyor Lokman suresinin başında oğluna? Oğlum, yani kara bir gecenlik diyelim biz açılımında, siyah bir taşın altında, yani sarp kayalıklarda bir kayanın dibinde hardal tanesi kadar dahi olsa ne yapacak Allah onu? Onu alıp gelecek. Çünkü hiçbir haksızlık karşılıksız kalmayacak. Her şey Allah'ın adaleti gereği. O yüzden filozof denilen Allah'ın varlığı, birliği, yüceliği, zatı, subutu, sıfatlarını akıllarıyla bulan ama tabii müteşabihe gelince zırvalayan filozof gibi mantıksız insanlar mantıklarıyla bu düşünceden kaynaklanarak cehennem, cennet şarttır demişler. Akıl bunu kabul eder yani. Çünkü yeryüzünün her şeyi bir dengeyle yaratılmış. Eğer haksızlık yapan yanına kar olarak kalsaydı böyle bir dünyayı Allah'ın yaratması şanına yakışmazdı. Yani. Öyle değil mi? Akılla. Gerçi bizim buna böyle bir şeye de gerek yok ama bu buna geliyor. Yani bu şekilde olacak. Küçük dahi olsa. Küçüklük dahi olsa. O gelecek. Ve o yüzden boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hesap sorulacak diyor. Yani bunu aşmaya gerek yok. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinden. Yine başka bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer diyor ki radıyallahu anhuma, biz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aramızda iken veda haccından söz ederdik. Bukhari'nin, Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Veda haccından söz ederdik. Ama veda haccının ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Yani böyle bir şey gündemde konuşuluyor ama tam içeriğin ne olduğunu dillere dolanmış bilmiyorduk diyor. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamd ve senada bulundu. Nerede bu? Arafat'ta. Neden veda haccı denildi? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada ne buyurdu? لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا. Ola ki belki bu senemden sonra size bir daha kavuşamam dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden veda haccıydı. Çünkü ilk ve son haccı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin 10. senesi. O yüzden de veda haccı denilmiştir bu ifadesinden dolayı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Allah'a hamd ettikten sonra Deccal'dan bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi. İmam Nevevi'nin bu hadisi almış olmasının sebebi Deccal değil. Altındaki ifade fakat Deccal'ın konusu daha ileride gelecek. Onu geldiği zaman inşallah artık sıra bana mı gelir, sıra başka bir kardeşime mi gelir, işlenecek. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal konusunda uyarmıştır. Nuh ve ondan sonraki peygamberler ümmetlerini bu konuda uyarıp sakındırdılar. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun durumu ve hali size gizli kalmaz. Çünkü biliyorsunuz Deccal'ın bir takım alametleri var. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktarmış olduğu bir takım alametler. Ne gibi? Yağmur yağdırması, bir takım nebatat bitirmesi. Yani insanların tam böyle canının çıkacağı bir yer. Canının böyle topu battığı şeyler zaten. Ama Allah Resulü'nün verdiği bir takım alametler var ki gerçekten müminler ondan kurtulacaklar. Diyeceksiniz ki Allah ve Resulü yani bu şekilde müminleri uyarmış açık alametler var. Nasıl bu şüpheye düşecekler? Öyle demeyin. Allah-u Teala demiyor mu? İbrahim suresinde olsa gerek. Ayet 42 olması lazım. Ne diyordu? وَمَا تُغْنِ الْاَيَاتِ. Yani Allah'ın ayetleri akletmeyenler için kar getirmez ki, fayda vermez ki. O yüzden onun bir takım da alametleri var. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Rabbinizin tek gözü kör olmadığı size gizli kalan bilmediğiniz bir şey değildir. Yani o ben sizin Rabbinizim diye çıkacak. Böyle bir takım harikuladelikler gösterecek. Ama Rabbinizin gözü tek değildir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kör değildir. Yani Deccal'ın gözünün bir tanesi kördür. O yüzden müminler bu alametle bilsinler. Onda harikuladekiler çıkması, yani bazı durumlarda yerlerin göklerin onun emrine uymuş olması aldatmasın. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Deccal'ın ise sağ gözü kör olup sanki salkımından dışarı fırlamış yaş bir üzüm tanesi gibidir. Uyanık olun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Teala birbirinizin kanlarını ve mallarını, bizim bahsetmiş olduğumuz bölüm burası. Veda hutbesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve İmam Nevevi'nin de şahit olarak almış olduğu yer burası. Allah-u Teala birbirinizin kanlarını ve mallarını şu ayınızda bu gününüzü haram kıldığı gibi birbirinize haram kılmıştır. Dikkat edin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben size tebliğ ettim mi? Yani haksızlık, zulme karşı sizi uyardım mı? Ashab-ı kiram ne dedi? Evet ya Resulullah. Ecel. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Allahümme şehed, ya Rabbi şahit ol. Ve bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 sefer tekrarladı. Sonra ne dedi? Size yazık olur. Bakın dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurup da küffara dönmeyin. Yani özellikle birinci hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Cimrilikten, mala karşı olan hırstan, dünyalık çıkardan, bilmem neyden sakının. Çünkü bu sizi kan akıtmaya varıncaya kadar ne yapar? Götür. Çünkü zulmü doğru. Burada da aynı kapıya çıkan bir ifade. Bir sonraki hadisimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Aişe annemizden radıyallahu anhadan aktarılan bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki men zaleme qide şibrin minel ardi tuvvikahu min sebe'i eradîn. Bukhari ve Müslüm'ün hadisi. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Her kim ki bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, bir karış yere haksızlıkla, alavereyle, dalavereyle, helalinden değil haksızlıkla, ister karşıdakine zulmetmiş almış, istedekine karşına haksızlıkla, kandırarak zulmetmiş almış, fark etmiyor. Ama haksız olarak zulmen sahip olursa o yerin 7 katı boynuna geçirilir. 7 katı boynuna geçirilir. Niye 7 kat? 1'e 7. Bunun 6 üstü var, fazlasıdır. Yani ben bunu tartışmasına girmiyorum. Gerçekten bazı şeyhlerine baktım ben bu hadisin. Yani Allah kendilerinden razı olsun. Üstadlarımız, alimlerimiz bayağı bir girmişler. İşte bir insanın bahçesi var, yanındakinin de bahçesi var. Mesela onun bahçesindeki bir ağaç, şayet dalı bunun bahçesine girmişse orası kendisine helaldir derler. Çünkü bir kimse bir toprağa helalse aşağıya doğru indikçe yine ona helaldir, yukarıya doğru çıktıkça ona helaldir, onun malıdır. Dolayısıyla hem aşağı doğru 6-7 kat, bir Arapçada da 7 ifadesini biliyorsunuz zaten, hem de yukarıya doğru, yani fazlasıyla olabildiğince nereden kendisine haksızlığından dolayı ceza verilmesi gerekiyorsa oradan verilecek. Anlamında ne diyor? Bir karış dahi olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun boynuna ne yapar? Geçirilir. Onun boynuna verilir ve o artık hesap verebilirse verir. Yine burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haksızlık ve zulme karşı. 209 numaralı Ebu Musa radıyallahu anh'tan aktarılan hadis, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki: اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْل۪ي لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. Allah ne yapar? Zalime mühlet verir. Yani haksızlık edene Allah mühlet verir. Yoksa Allah-u Teala'nın اَخْفُ رَبِّكَ, yani Rabbinin alması nedir? Öyle Allah korusun. Yani sıradan bir alma değil. Ya da اِنَّ بَقْسَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ, senin Rabbinin ansızın yakalamış olması çok şiddetlidir. Ayetinde geçtiği gibi Buruk suresinde. Yani ama biraz önce okumuş olduğumuz ayette geçtiği gibi ne diyor Rabbimiz? Sen sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarında ne yapma? Gafil zannetme. Yani İbrahim 42. Gafil zannetme. Onları ne yapıyor? Gözlerin dehşetten dolara belireceği güne erteliyor. Burada da aynı ifade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Allah zalime mühlet verir. Ama onu aldığı zaman da ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Fırsat tanımaz. Onu aldığı anda fırsat tanımaz. Ve arkasından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okuyor. وَكَذَٰلِكَ Allah Azze ve Celle diğer ümmetleri, Hud suresinin 102. ayeti, diğer ümmetleri, helak edenleri helak ettikten sonra ne diyor? وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً. İşte senin Rabbinin zulmeden bir toplumu, zulmeden bir ülkeyi, zulmeden bir topluluğu yakalaması işte böyledir. İşte böyledir. İnne ahzehu elimun şedid. Şüphesiz ki senin Rabbinin yakalaması nedir? Gerçekten çok acı ve çetindir. Allah korusun. Burada Allah Azze ve Celle'nin işlemiş olduğunuz bir takım haksızlıklara karşı cevap verilmediyse Allah gördü geçti değildir. Adalet yerine gelecek. Gördü geçti değil. Yani siz insan olarak bile bazen bir takım şeyleri görürsünüz, görmezden gelirsiniz bir yere kadar. Görmezden gelirsiniz bir yere kadar. Ama bir yere geldi mi dur bakayım hemşerim nereye gidiyorsun dersin. Ama Allah Azze ve Celle her yerde beni görüyor. Dolayısıyla yaptığımda başıma bir şey mi geldi? Gelmedin öyle demek ki Allah bir şey demiyor. Değil. Allah fırsat veriyor. Sadece vakit tanıyor. Zannetme ki Allah seni ondan sormayacak. Eğer sorsa zaten yeryüzünde adım atan kalmaz. Evet. Bir sonraki hadis, işte Hazreti Muaz radıyallahu anh'ın hadisi. Diyor ki Be'aseni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni ne yaptı? Yemen'e gönderdi. Muaz bin Cebel 18 yaşında iman etmiş bir sahabeydi. 32-33 yaşlarında da vefat etmiş bir sahabe. Ama o kısa ömründe Kur'an'ı en güzel okuyanlardan, Kur'an'ın hükmünü en iyi bilenlerden ve sahabenin alimlerinden. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderiyor. Hatta gitmesi de çok meşhurdur biliyorsunuz. Yani Muaz ve Yemen değil de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a olan ifadesi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı hani gönderirken neyle hükmedeceksin? Tirmizi'nin rivayeti. Neyle hükmedeceksin? Kur'an'la bulamazsan, sünnetinle bulamazsan iştihad edelim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Allah'ın Resulü'nü böyle bir elçiyle nimetlendiren Allah'a hamdolsun diyor. Ve sonra gönderirken ne diyor? İnni uhibbuke ya Muaz diyor. Muaz diyor, ben seni seviyorum. Tabi Muaz'ın yerinde kim olmak istemez? Yani Peygamber'in o güzel dudakları arasında seni seviyorum. Peygamber'in sevdiği ateşe girer mi? Girmez. Niye? Çünkü Allah kendi sevmediği peygamberine sevdiğidir. Evet. Bu Muaz bin Cebel radıyallahu anh aktarırken diyor ki Resulullah Aleyhisselatü bana dedi ki sen ehli kitap bir topluluğa gidiyorsun. Hristiyan ve Yahudilerin bulunduğu. Bazı rivayetlerde Yahudilerin yoğunlukta, bazı rivayetlerde Hristiyanların yoğunlukta olduğu ama önemli değil. Ehli kitap bir topluluk. Ve ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma imana çağır. Onları ona davet et. فَاِنْهُمْ اَتَاعُوا لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ Eğer onlar sana bu hususta itaat ederlerse onlara neyi öğret? اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ Her gün ve gecede Allah onlara 5 vakit namazı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Bunu onlara öğret. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara neyi öğret? Allah-u Teala onlara vermeleri gereken zekatı, sadakayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Ki tu'khazu min agniyaihim fetturaddu ala fuqaraihim zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen Allah'ın emri. Onu hatırlat. Eğer onlar bunu yaparlarsa fe iyyake ve karaime envalihim. Onlar bunu yaptıktan sonra artık onların geriye kalan mallarının değerlilerine göz dikme. Bırak. Onların o hususta neyi var? Dokunulmazlığı var. Onların bu hususta neleri var? Dokunulmazlığı var. Onların gözde ve kıymetli olan şeylerine artık göz verme. وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُونَ Ve zulme uğramış olan kişinin, bir önce aktarmış olduğum hadis, zulme uğrayan kişinin duasından kaçın. Diyor Resulullah. فَاِنَّهُ Çünkü لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ Onun ile Allah arasında bir perde, duası arasında, duasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Bukhari, Müslim'in diğer yani Ebu Davud, İmam Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de aktarmış. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'a zulmetmemesi, haksızlık etmemesi hususunda ne yapıyor? Öğütte bulunuyor ve kaçınması gerektiğini söylüyor. Yani bir de Allah'ın kendisini savunamayan ya da kendisini savunduğu zaman daha çok fitne çıkacak diye kendisini savunmaktan aciz olan, zulme uğramış olanlar var. Onların bir de vekili Allah olursa varın gerisini siz düşünün. Yani Allah için olan bir işte zaten Allah vekildir. Yani Allah için yapılan bir işte zaten Allah vekildir. Yani Müslümanların toplu halde yaptıkları bir işte vekil olan Allah'tır. Fertte dahi eğer bir zulüm söz konusu ise o da kendisi savunmakın acizse onun vekili de Allah. Ne için? Adaleti gereği. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bir sonraki hadisimiz An Ebi Hümeyt Abdurrahman İbni Sa'd Es-Sa'idi radiyallahu anhu kal. Sahabeden Ebi Hümeyt radiyallahu anhu yani Abdurrahman İbni Sa'd Es-Sa'idi şöyle dedi. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدق Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor Ezd kabilesinden ismi İbn-i Lütbiye olan bir şahsı zekat toplamak için görevlendirdi. Yani Medine'de Müslümanların mali görevleriyle ilgili zekat toplamak için görevlendirildi diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kimi? İbn-i Lütbiye'yi. Ve anlatıyor Es-Sa'idi. Diyor ki فَلَمَّا قَدِيمَ Ne zaman ki İbn-i Lütbiye zekat mallarını topladıktan sonra geldi ki bu beytul malın malı. Ya nasıl bizim cemaatin malı var. Nasıl ki Allah için toplanan mallar var. Onlar gibi. O da beytul malın parası. Ve o kişi diyor geldi. Geldikten sonra dedi ki diyor İbn-i Lütbiye dedi ki هَذَا لَكُمْ Bu sizin ve haza ihdiye ileyye. Bu da bana hediye edilen. Yani zekat malı için Resulullah onu topluyor ya. O da gidiyor. Kendisine verilen görev bu. Gidiyor zekat mallarını topluyor. Zekat malını aldıktan sonra geri geliyor. Zekat mallarını teslim ediyor. Diyor ki bu sizin. Bunlar da benim. Bunlar da diyor bana hediye edildi. Yani bunlar zekat değil. Zekatı verdim. Bunlar bana ekstra hediye edilen. Dedi. Bu şekilde bir ifade kullandı. Fekkâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Alel minber. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minbere çıktı. Minbere çıktıktan sonra fehamidallahu ve esna aleyhi. Allah'a hamd etti, Allah'ı övdü, Allah'ı yüceltti. Sümme kal. Sonra dedi ki emma ba'd. Fe inni اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın bana kendisinde karar verme yetkisi verdiği bir alanda benim görevlendirdiğim kişi ne yapıyor? Geliyor. Feyyeti, feyyekul diyor ki ben diyor böyle bir işte görevlendiriyorum birilerini. Yani birilerine görev veriyorum. Yani Allah için yapılan bir işte birilerine görev veriyorum. Feyyekul geliyor ve diyor ki hâzâ lekum ve hâzâ hediyyetun uhdiyet ileyye. Bu sizin, bu da bana hediye edilendir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minberde bunu söylüyor. اَفَلَا جَلَسَ ف۪ي بَيْتِ اَب۪يهِ اَوْ اُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَد۪يَّتُهُ Gerçekten doğru ise, eğer gerçekten sadık ise, eğer gerçekten doğru sözünde doğru bir kimse ise, anasının babasının evinde otursun da o hediyeler gelsin de göreyim diyor aslında. Biliyorsunuz değil mi? Eğer gerçekten doğru isen diyor, yani bu şeyler sana ekstra hediye gelmiş ise, ekstra gelmiş ise git ananın babanın evinde otur da gelsin de göreyim. Nasıl olur? O nereden çıkmış? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam isim kullanmazdı biliyorsun. Yani bir şey yaptığı zaman isim kullanmazdı. Özellikle kızı tehdit ettiği zaman, şakakları kızardığı zaman ve kızgınlıktan kabardığı artık gözüktüğü zaman zaten hiç isim de kullanmazdı. Bir de bir terbiye metoduydu. Tabii anlayana. Böyle bir ifade kullanıyor. Ben diyor bir kimseyi görevlendiriyorum. Gidiyor zekat malını topluyor geliyor. Diyor ki bu sizin, bu da bana hediye edildi şahsıma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor yani eğer doğruysan git annenin babanın evinde otur da bunlar sana gelsin de görevler. Nereden geldi bunlar sana? Seni Allah için görevlendirmiş, sana Allah için görev verilmiş. Allah için yapılan bir işte sana sorumluluk verilmiş. Bizim burada kasa veriliyor mesela. Ya da bu cemaatin ne işi olursa olsun Allah için olan her işte Allah korusun. Gerçekten sorumluluğunuzu bil. Çünkü vekil Allah'tır. Vekil Allah'tır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gitsin annesinin babasının yanında otursun, evinde kalsın. Ondan sonra da hadi onlar ona hediye edilsin bakalım diyor. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemin ediyor. Vallahi la ye'ehuzu ehadun minkum şey'en bi gayri hakkihi illa lakiyallaha ta'ala yahmiluhu yevmel kıyamet. Her kim ki hakkı olmadığı halde fazlasından bir şey alırsa, fazlasından bir şey alırsa, yani iki şey. Bir, hak ettiğinin üstünde alırsa, iki, yapması gereken şey kadar yapmazsa, iki zulüm vardır dedi. Hatırlayın. İki zulüm var. Bu gibi işlerin hepsinde kim üzerine düşeni yapmazsa, kim de yapıp da yine de ya da başka bir şekilde fazlasını alırsa mutlaka ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor kıyamet günü Allah'ın karşısına onu taşıyarak gelecek. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاتًا تَيْعَرْ Vallahi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben sizden herhangi bir tanenizin أَحَدًا مِنْكُمْ Allah'ın huzuruna kıyamet günü böğüren bir deveyle veya bir inekle ya da meleğen bir koyun yüklenmiş vaziyette çıkıp çıkmayacağınızı bilemem. Ama bu olacak. Çıkıp çıkmayacağınızı bilemem. Ama bu ne yapılacak? Olacak. Ve sonra diyor ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَادُ اِبْطَيْهِ Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor koltuklarının altının beyazı görününceye kadar, koltukların altını beyaz görününceye kadar ellerini kaldırdı. Dedi ki Allahümme kadderle. Ya Rabbi ben tebliğ ettim. Ben uyardım. Ben uyarmadım ki. Ben bunlara, bununla korkuttum. Yani zulümle, haksızlığa karşı ben bunlara ne yaptım? İlettim. Ki bu hadiste Bukhari, Müslim ve diğerlerinin rivayet. Evet, vaktimiz biraz sıkışıyor. Devam edelim. Birkaç tane alabilirsek inşallah alalım. Yine An Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ اَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ Sizden bir kimse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, eğer bir Müslüman kardeşinden ırzı, namusu, iffeti, onuru ya da malı herhangi bir şekilde birisine zulmetmiş ise diyor Resulullah, haksızlık yapmışsa, bir şeyde haksızlık ortaya koymuşsa ne yapsın diyor Resulullah? Onun helalliğini bu dünyada halletsin. Dedim ya, yarına beklemeyin beni. Yani ben sizi beklemiyorum da yarına sizi de beni beklemeyin. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dünyada helalleşsin diyor. Yapsın, halletsin. Helalliğini alsın ki dirhemin, malın, mülkün, euronun, bir takım çıkarların, bilmiyorum, hiçbir şeyin olmadığı günden önce helalleşsin. Yani hakkını iade etsin. İn kâne lehu amelun sâlihun uhize minhu. Eğer salih ameli var ise onun salih amelinden ne yapılır? Alınır yarın mahşer günü. Bunu diyen, işte yarın hurma tanesi kadar dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diyen peygamber. Yoksa iyiliklerinizden alınır diyor. Neyi? Bir kadri mazlameti. Yaptığı haksızlık kadar ne yapar? Ondan alınır. Yaptığı haksızlık kadar iyiliklerinden alınır. Ve illem yeku hasenatun, eğer bir iyiliği yoksa zaten bu kişinin ne yapar? Uhize min seyyiati sahibihi fehubbil alim. Arkadaşının günahlarından alınır, ona yüklenir. Ama sonuçta karşılığı ne yapar? Kalmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, yine 213 numaralı hadis, yani bu kitabın sıralamasında tabi. Bir önceki rivayet de Bukhari'nin. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh'tan anhumadan anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Evet. Yani haksızlık dedik ya, yani Allahu Teala'ya ne kadar hamd etsek gerçekten az. Ne kadar secdeye kapansak yine az. Yani o bize İslam'ı göndermeseydi, o bizi İslam'la şereflendirmeseydi, o bize imanı göstermeseydi, bu hidayet işaretlerini bize vermeseydi dahi, zaten yaratıcı Allah olarak o bunları hak ediyor, yine ödeyemezdik de, bir de bunun için gerçekten. Yani ne kadar mükemmele yönlendiriyor dedik ya, ama heyhate heyhate, nefsinin cimriliğinden, nefsinin mala ya da çıkara ya da makama, şana, şöhre, desinlere olan düşkünlüğünden kurtulamayan Müslümanlar. Bakın tam bunun zıttı. Yani zulmün ortadan kalkmış olması. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olur. Elinden ve dilinden emin olur. Elin ve dilin emniyet verdiği bir yerde zulüm olur mu? İkisi birden. Hem elinden hem dilinden. Emri bil maruf nehyani münker ne? O adamın yüzüne söylenir. Arkasından söylemez. Arkadan emri bil maruf nehyani münker olmaz. Arkadan böyle emri bil maruf nehyani münker falan yapma. Ya Hamza Hoca'ya bakma işte. Hamza Hoca'yı geç. Ya da Ömer'i geç. İşte Ömer'i takma. Ya da Mithat'ı boş ver. Ya da Ali geç. Ya bunlar değil. Emri bil maruf nehyani münker bu gıybet. Bu iftiradır, bu gıybet. Yüze karşı söyleyeceksin, uyaracaksın Allah için. Toparlayacak. Bu ayrıdır. Emri bil maruf nehyani münker yapmak, elinden ve dilinden emniyetin kalkma tehlikesi olan Müslüman uyarıdır işte. Elin ve dilin emniyette olsun demek. O yüzden bu denge olursa, bu denge olursa, bugün Müslüman Müslümana parasını emniyete emanet etmez. Bankaya emanet eder, oraya etmez. Yastığın altında bekletir. İhtiyaç sahibi Müslüman vardır. Ya geri verir mi, vermez mi? Ya da bakarsın şimdi verirsen yarın bir gün gelir bir daha ister. Falan gibi sebeplerden bekletir. Yazık ya. Nasıl bir toplum ya? Ya biz gerçekten böyle değildik. Yani bizim kökümüz de böyle değil, özümüz de böyle değil. Bizim kendilerine gerçekten kendilerine örnek aldığımız sahabe de böyle değil. Nereden çıktık biz? Yani nereden türedik biz? Yani hangi iklimin türettiği insanlar, Müslümanlar diyor. Müslüman, Müslümana eliyle, diliyle emniyet verir. Ki Müslüman, Müslümanı malını, canını, ırzını teslim ettiği zaman eliyle ona verir. Müslüman, Müslümana gerektiği zaman malını teslim edecek. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu teslim edecek. Hepsini teslim edecek. Arkasına dahi bakmayacak. Ne de böyle mümin emniyet kullanıyor? Burada var diyeceksiniz belki. Ben sizden yok demedim. Yani öyle bir şey de demezdim zaten. Ama böyle olmalı müminler. Müslümanlar böyle olmalı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da işte Müslüman diyor. Gerçekten Allah'a teslim olan kişi odur ki Müslümanlar dilinden ve elinden emin olmuştur. Evet diyor, bazen konuşur. Allah-u Teala ne diyor? La yuhibbullahu cehra bissu'i minel kavli illa men zulim. Allah diyor zulme uğrayan kişi hariç kötü sözden hoşlanmaz. Dikkat edin. Zulmün olduğu yerde bakın Allah-u Teala zulmü uğrayan kişi canı yandığı için kötü söz söylemiş olabilir. Onu affederim diyor. Onu affederim. Zulmü uğramış, haksızlığa uğramış. Onu affederim. Ama bu la yuhibbullahu cehra bissu'i minel kavli. Yoksa sözün kötüsünü açığa çıkarmayı Allah sevmez. Çünkü zulüm gören konuşur, zulüm gören söyler, zulüm gören yapar bunu. Ama öyle bir ortamda yaşıyorsunuz ki vallahi aynı batı mantığı Müslümanlara da bürünür. Eminle söylüyorum. Batı mantığı Müslümanlara da bürünür. Ne biliyor musunuz? Kimin gücü varsa haklı o. Kimin gücü varsa haklı o. Müminler adaleti ayakta tutan yiğitler olmalılar. Kim olursa, nerede olursa, ne zaman olursa olsun. Ama Müslümanlar da böyle. Kimde güç var, kimde iş var, kimde makam var, kimde şan var, kimde ün var, ünvan var. Abi haklı olsun ya. Haksız olduğunu bilse en iyisi susmaktır. En fazla yapabileceği, yiğitlerin en fazla yapabileceği bu. Yani yiğitliği buraya kadar. Ama kötülük ya uğrayan ayrı. Müslümanlar arası muhalif, herhangi bir anlaşmazlık olur mu? Olur. İki taraf da birbirine kötülük yapmış. Olur. Ne olacak o zaman da? O zaman da Resulullah yine terbiye edecek. Ne diyecek? Münafıkların böyle alameti dörttür diyecek. Kim de bulunursa halis münafıktır diyecek. Neden? Çünkü İslam'ı yırtar. Nedir o? Birisiyle arası ayrıldığı zaman haddi aşar. Birisiyle arasında bir anlaşmazlık çıktığı zaman sınırı aşar. Ya da bizim tabirimizde yani elinden gelse bir kaşık suda boğar. Bunu Müslüman yine yapmaz. Gerçekten yapmaz ve yapmamalı da zaten. Evet. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bunun arkasında öğütlerken وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَ اللّٰهُ عَنْ Allah-u Teala muhacir de hicret eden kişi de kimdir? Allah-u Teala'nın haramından hicret eden kişidir. Her kim Allah'ın haramından kaçınmışsa hicret etmiştir. Muhacir odur. Allah'ın haramından kaçınan diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ne demiştik? Zulümle yine bağlantısı var. Çünkü zulüm nedir? Zulüm dedik ityanul mahal terkul vacib. Haramı işlemek ve üzerine yapması gereken şeyi yapmamak. İkisi nedir? Zulümdür. Ve burada da ikisi var. Müslümanın Müslümana eliyle, diliyle, her şeyiyle emniyet vermesi. Vacibi yerine getirmek. Allah'ın haramından kaçınmakta. Yine zulümden kaçın. Aynı şey. Evet. Yani üstadımız gerçekten yine güzel hadisleri yani sıralama olarak gerçekten almış. Allah-u Teala onun makamında makamını cennet eylesin. Makamını inşallah yücelsin. Evet. Salatalık yemezmiş de uykun kaçar diye. İmam Nevevi. Evet, uyku getirir diye salatalık yemez. Uykum getirir, uykuya düşerim, ilim öğrenemem derdi. Zenginlerin yiyeceği diye kebap hiç yemezdi. O gün zenginlerin yiyeceğiydi, kebap yemezdi. Grill yemezdi. Çünkü o gün gerçekten malın mülkü yerinde olanlar grill yapardılar. Biz gerçi şimdi yapmayınca şey yapıyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Yapmamız lazım. Bu işin latife tarafı tabi. Ama gerçekten öyle. Ve Allah-u Teala inşallah makamını cennet ve yüksek eylesin inşallah. Evet, saatimiz bayağı da geçmiş. 1 saat 15 dakika falan olmuş. İnşallah burada bırakıyoruz. Allah nasip ederse bir sonraki, yani 2 hafta sonraki hadis dersinde zulüm konusunu bitirmeye gayret edeceğiz. İnşallah da bitireceğiz. Allah-u Teala bizi evvela ilk başta kendi şahsına karşı işlenmiş olan ve hiçbir şekilde affı söz konusu olmayan şirkten muhafaza buyursun. Haramlara düşmekten bizi inşallah emin eylesin. Kullarına karşı ve hasaten de müminlere karşı eliyle diliyle eman veren zulümden uzaklaşmış kullarından kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.